Doktor Iris in the house. Wschodnia strona i zachodnia ciemna. ZTT, WF i PO. Chciałbym mieć jadacze zjebane na raksu, ale każda kosztuje 3000 baksów. Nie! To zarobię, czy się na lobiksie będzie mi się żyło jak w komiksie. Będę miał wszystko, relaksy, co fiksy. Będę siedział i robił elbupy i miksy. Miksy. Yo man. Miksy. Lobo komiksy, lobo komiksy. Wchodzę w stronę, zachodnie ciemna, ciasteczka hit. Lupa wydawać będzie same hity. 7 platynowych, 4 złote płyty. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. A tak będzie, bo wszyscy jej chcemy. Chcemy wszyscy. Eldupy chcemy. Yo, brady. Siusiak z tobą. Kuba z tobą. Nie obrażaj mnie. Jo. Dupa. Chcemy coś u dupa. Dupa lepsza niż siusiak. Jeszcze chwilę. Nie, to nie obroni. Napiszemy trochę tekstu, żeby było coś z bestu. Raz z siusiakiem, bo nie jeździ. Czerwony pod jakiem ryjem. Wydzielam ostryki, kiedy widzę pod ziemią. Tyryryryk. Albo coś tam, nie. Widzę kał, czekaj. Miał. I nie. Kał, czy to kot, czy to trzecie miał? Au. Co? Żygi, tyryryry. Ale to się zrobi na dzień. Kał. Dobrze. Pod ziemią. Elzupy, miksy, harmoniki i dziksy. Nie zła siksa, z tego fixa. Telefony. Nara, nie zła siara. Yo, doktor jak śpiewał część, mam ją bronię, a i tak jesteście jak Zbigniew Boniek albo Andrzej Burton. Jesteśmy w dołku, mimo iż na stołku. Przez pola chodzimy, błociny, jesteśmy na młocinach, myślimy o dwóch małych świniach, pasiece. Nie, świnie nie w pasiece, świnie są...